ما دا چا سر مناظرہ نہ کری لیکن رڑک میں میدار مانو کہ حق دا خبر دا دی بل دا چیزو منم کہ زما غا حقی نو زما رڑک با تعالی راشی شیطان با ما تذرک تکبرو غردی نو چیز بل دا حق نو تکبر با ختم شی حق بوم ترگند شی لحقاق دا حق دا پار مناظرہ دا رفع دا جرجات ذریعہ دا رب ان ربک حکیم علیم ورکڑو منگدر اسحاق و یعقوب ہر یوازی دیکھنا اللہ ہوئی چیز مرک نووات نما اسحاق ورکا ادی یعقوب میں اتووی ہر یوزدونا مضبوط کرو منگا پدین بانی نوح ہدایت میں کرو تمخیدنا ماوز میں راملو حدائنا نوحن حدائنا من قبل مفعول بھی ہی چیز امیر سر اندماؤز میرا دا قسم نبو نوح ہدایت کرو منگا دتا مخید ابراہیمنا علیہ السلام خدا اولاد ددن داود تم سلیمان ایوب یوسف موسیٰ حارون داود سلیمان اغطیا ملکن کبیرا ایوب یوسف اغطیا ملکا وابتلیا ابتلا پی مرن لخبا سیمر کرشیوان موسیٰ حارون اغطیا قوة المعجزات او دا شانتا وکسرت البراہین امدغ سے بدلا اور کنگا خکون کلا نفع و درجات سکن درجی و چتم لا یحیی عیسیٰ الیاس دا طولو دنے کانونا دا طولورا اوتو زہد الکامل دنیا سر سرغبت و سمین نوا اسماعیل یسع یونس لوط علیہ السلام لیس لهم اتباعون دا دنیا کی پیغمبران و خطابداری نو امت نو ہر یو غرکڑ منگا دونا دا زمانے پا مخلوق فمن آبائهم وذرياتهم دا پلارانونم دا اصولونا پلار نکا ورنکا ترونا دا اولادونو نفرو اولاد زامن لونا النسی و نسی و اخوانهم اددو دا رونونا زدیدان تربوران احماسر خلق دا طول اجتبائنا هم دو تا من هدایت کرو و اجتبائنا هم و کرو منگزو دا خفل دا پار زان دا پارا اروان کرو منگدو پا طرف درائر نیغبانی مستقیم کرو اہدین السراط والمستقیم ذالک حد اللہ اتر سپی امبران سل کرو کرو دیو مفصل مناظرہ را نقر کرو او دنور اجمالی ولی کائی تا نکونو نگی کرو سکار چی تاغ کارو کی اگر پریخیر پا بل باندی اختائی و من آبائیم و ذریاتیم ذالک حد اللہ دال وڑ مقام دا توحید بیان رد دا شرک اگر کل قام سرے دا پلار سرے دا حکومت سرے حد اللہ دا خونہ دا اللہ دا تیوکرلا یادی بھی من جشا کئی دا خونہ چاہتے چو غاری کون خونہ کل دا من جانو نائی او کدی مخلوق اشرکو مخلوق لو اشرکو کچر مخلوق شرکو کو لو اشرکو انبیاء کدو شرکو کو لو فرضیات و محالات کی استعمالی گی فرزن کدوم دا اللہ سر توک شریک کرے یقیناً برباد شی وہ ٹولاغ چدوئی کئی نبوت میں خراب شو ولا یمکن ما اشرکو فلم تحبط اعمالهم یا زورن دا امت تا دا طول پیغمبران طریقہ دا اور تا دو بل طریقہ باندی روانی ہو سورة زمر آیت 15 پیسے میں مدد کرے افا غیر اللہ تأمرونی اعبد ایو الجاہلو ولقد اوہی الیک و الی الذین من قبلک لئن ارکت لیحبطن عملک وتکونن من الغاسین یو مطلب علمانو دا ذکر کرے دے لئن اشرکت زما پیغمبر کتم تا ما سرتو شریکی لیحبطن عملک نتاوم نموحکم عملون برباد فرزنک پیغمبر کی نو نی موحکم نتت شی کتاب و شرک سر بتا موحکم انکارو کی اولائک الذین آتیناہم کتاب دغا بزرگان ورکرمگد ورر علم دی کتاب کتاب تشور کول ندی آتیناہم الکتاب آتیناہم علم الکتاب والحکم صلاح والنبوت نبوت کہ انکارو کتنا دو دا خلق ان یکفر بها ددی پیغمبران نبوت نے انکارو کی ددی پیغمبران تعلیمات نے انکارو کی یا غیر کے خیری پیغمبرم دے نخفل تاوانی دے یقیناً مقرر بکم دجے پارا خلق زوانان بازران کن بجید انکاریان قوماً قائمین بی ارادتهم و قائمین بی عزمهم لیسو بها بکافرین نبی داغی یو ذر انکاریان اغب منی سی من نو قوم نو پیدا کم یستبدل قوما غیرکم اللہ بنور راولی یا دا مانا دا کہ انکار و قطع ندی خلق دا چالی چمی کتاب ورکرد نبوت نو قرر بکم پریبان قوم نو لیسو بها بکافرین اغب منی انکار بکیتا نہیں او مانے دا اللہ کتاب قدردانیو کئے کہنا تاسو بزے با اللہ نور را پیدا کی تاسو نبا پادشی و اللہ با نور پیدا کی لیسو بیا بکافرین دغغتان چپ سماروان کریو اللہ نو دو پخون پسیروان شا ایک تا دے مسئلہ دا کنا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام پا کمی کسیو توحی ندر آگلی دے دا زو دین تا بیداری با کیاو کبا نکی صحیح قول دارے چوہی ندر آگلی دا انبیاء تابیداری کی پاگے کی قبلے کے حکم نور آگلے بیت المقدس تا مخو دا سنتا پا مدینہ منور کے حکم نور آگلے بیت المقدس تا مخو نور احکامو کیوں جی پیغمبری ہو کی نظمگا دفاع ردین شو حکم آگے جاو پا خبلا مانی عمل کی پیغمبر توید پیغمبرانو منا ما تا توید پیغمبرانو منا نور پیدا کروں پسے خبر اثر نکلی تم دمین دو باسے نو خبر اثر کی جن کی خرابی گی اور خراب شیرے تم سربا نقاب شیرے ہر پیغمبر اعلان کی کہ وارم تشے نہ تمہ می دنے تشینش ترے کم تراکڑی ناغم واپس غاڑے چی در کم دلا فہو لکم ما سالتکم من اجرن فہو لکم غستا سرے دیو جن پیغمبران اعلان دی کی عمر وی رضی اللہ تعالی عنہ اصفف الظلال الذی لا یلبس علیہ اقدام العلماء تشیر بی اسمع دین کی خرابی کی پسوی پر کم باندی پی خویش تبوش تبایی پیغمبران و تنوار لا اسألکم علیه اجرا نوارم دنا پا بایا نور و دیمان تا قسم ایواز نبی را چیز تویم لیکن فندان رسیت دا پارا تو مخلوق نرچان بایا از واخلم اجرت پا دین قسطل ناروادی موز بانی بانگ باندی تلاوت یا تعلیم دا قرآن بانی یا روایت دا حدیث باندی ناروادی حرام دا شانتا فنو عمل خیر باندی کم بید دین کار چی ناروا دی آغا چی دا غیر دا پار یو خاص یو سڑے مقرر شو پا آغا معین دی اوس پی دی اجرت اخلی نو دی پا دین اجرت اخلی وقت دی امامتی شو جماعت کے دو دی دری دی لستا ندی امیین دی یو پا کتا عالم قاری تالی دی چی لستے شی دبانی دا امامت چول امامتی تمخی که دل دبانی مقرر دی فرد دی شریعت تا طرفا چه دی دی مخیشی نور لدی موزو کی ذکر که نور مخیشی نو دی دی موزو پسی نکی گی دا فرد دی معین شو شرعان اوش پا دی دی روپه اخری چه موز دلکون خو پینزو روپه برا کوای دا غسلو حرام دی نروا دی جمعی دی پار معین شو پیسی پیخ دی نروا دی بانگ ولو لما آیان سو تو گنیشی چی بانگ ہوئی او سنت تی ادیوی که پینزور پیرا کهو جو بانگ ویم کننی ویم دا پینزور پیرا سن نروا دی ولی دی خالص مخلص پی دین رو پیخی پیسی اخلی یو صورت داسره چی دین ندی دین گیگی و پیسی پی دین ندی پیسی پی وقت بانی دی پابندی دو وقت چیزا و پا تیم بانی بانگ ویم پینز وقتا یا دری وقت یا سلور وقت چی سو سر مقرر کردی پابنده بانی با امامتی کم پینزوالا وقت یا دو یا دری وقت وقتون مقرر دی دی دی پابنده پیسی اخلی دی وقت دی وقت چی دا وقت زمالگی پدی که پدی که غبل کار نشم کوله نداول جایز دا نروانه دی علماء و فتوه دی ورکره چی جایز دا اپا دین بیشک نروان دی خالیس دین بسنگی مری دا ختم دا آغا دا پار دا سوال دا پار دعا کئی دا دعا دا پار ختم کئی سورت ولی آیت ولی پا غیر روڑے خوڑل چای پسکل نا دا آغا کور او بو پسکل جو برا اور چوت کو دغ و بس کلوم ناروا دی الاخذ والمعطی کلاهما آسمان اغستون کی اور کون کی دوڑ مجرمان دی دوڑ گناہگار دی حرام واغستو ذکر منی تا تو دعا کئی تا شیف کی تنشت دی دا ثواب ارادہ دی دا ثواب دا تا ثواب پیسے اخلی ثواب چی چالک کنا نو دا غن نغواری نو مخلوق نغواری نو دا گناہ دی ناروا دی اغستل پو وقت پانی دی مسلمین نپیگی چوئے مسلمین دی کرا ناغن نپویگی وہ گورا تو پہ امامت پیسے اخلی تو پسی موز نکیگی اور دا پا بانک پیسے اخلی تو دا بانک خنہ دے ادا سبق پا بایا بانوی دا خنہ دے ادو پسی حرام دی تب زان پوکا پہ امامت ناخلی دے پابندے بانی روپے اخلی امامتی اللہ لکی پہ دے بانک ناخلی دے وقت پہ پابندے روپے اخلی مار ندے چپ خور و بپائی د چپابندی کئی نو بلکار نشی کولے دغی تب اولاری بیا یا که کئیو مو تجارت کئی نو پا پیسو بے کنشتے ہو سخانا نو تسوی چه دغی سناسو خلوازا کرے او زیپای خوالے نو آقا مزدوری اونو کی اخو مزدوری دے دین دکارو کی پا دین پا کار کیو کی مزد دنیا خیر امراغے اچه نیتی سیده نو دے دین خیر امراغے دوارا پا کی توشو اج اپا عبادت جائز ندی دغه پابندی پیسے ہر پیغمبر بھی اجر نہ کرب سورۃ الشعراء کی ذکر ہر پیغمبر باغوئی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین اجرت نہ غوارم زما اجرت پا اللہ کے رب العالمین دے پیغمبر دے ہر پیغمبر داوی دی چہ ہر پیغمبر داوی دی نہ غب جائی دی اجاز اول متاخرون متاخرین جائز کرے دے متاخرون پا پابندی جائز کرے چیز وقت پابندی کم بلکار رانے نکی انہو اللہ ذکر آلی العالمین صرف روایت دا حدیث بانی پیسے غسل حرامی دی سمت لب دی کل پیخ وی عالم پیخ شے دی اگر تو ایسے با ما تا یو حدیث دو بیان کا پا خبر سند باندی زب ازدکم او بیا بے خلق و تویم اگوی شر روپی را کا سل روپی را کا دا تویم او طول روپے ورکن دا حرامی دا آغا پا که دا وقت پابندی نو پیخ دی یا تو سر پیخ شی او بل تکاری نیشت دی او تو ما تی روایت بانی که بابای بانم نتو دا روایت بابای بانی خرطای دا نروا دی ناستیم اتوک دا مسئلی تا پوسو کی مسئلہ را تا معلوم دا زویم علب ویم چه سل روپے راکی نروا دی حرام دی ورکولیم ناروادی غسلوم ناروادی ما دی بانی وقت ندی لگوله ندی داغی وقت پا باباندیز ناسیم زخو پا خپل کار ناسیم پا خپل ضرورت ناسیم اتا پوس را نکی چی معلومه اتا نیویم اتا نوم ناروادی ات چی پا بایویم نوم ناروادی ندی تیک دکنه داغسی پیخ ویده بانگ وقت دی بانگو آیا پیسه پی ماخل پیخ وی دی امامتی وقت دی امامتی وکا پیسی پی ماخلا تمام مکاو پیسی اگر سر خلا پریدا و چولا زان پابند کئی نو پابندی پیدی دی پیغمبر هم داوی زن نگوارم و دا پیغمبر مقام دیرو چت دی او پاغا متعین دی بیان فرض دی پاغا باندی که امامتی وکا بیان دی نا پا فرض سنگ روپی واخلی سنگ پیسی واخلی نگوارم دنا تا قسم ایواز امام ابو یوسف امام نصفی وفیه دلیل على ان اخذ الاجر على تعلیم القرآن و روایت الحدیث لا يجوز مدارک دویم جل یوسف درشم مخبان دی دا شانتا دویم جل ولسم مخبان پدیزی باندی ستنا نغارم بوش نو پیغمبر مامور او بل فرض پیدا اللہ طرفا بل بانی فرض نئی او بیا پی پیسی اخری نو پا دین ندی فرس شو پی نخلو ناروا کی گناہ کی ندی را لیکن نصیت دا پار دا مخلوق دا قرآن یا تعلیم نو زبا دا مخلوق حق بانی پیسی اخلم وما قدر اللہ حق قدری قدر انو کری خلقو دا اللہ صحیح قدر کول سمانا دا اللہ عظمت لوی بڑائی دا اللہ دو ندر پیجن دری آنی صحیح طریقہ بانی بیان کلا کلا کل چی ویدون دیرالی گلی اللہ یو بندتا اسم صدا تی چوائی یہود پیغمبر السلام نے اعتراض دام خدا تجی کمی مسئلے بیانائی فکم طریقہ چی بیانائی دا یو چاہتوں اللہ نے دیرالی گلی دا مطلب ندے چی اللہ وحی ندرالی گلی دا دی انکار کولی نشو ذکر موسیٰ منع علیہ السلام عیسیٰ منع دیر قومونو نور انبیاء منل نسنگ انکار کے صحیفی امتوارس علم دا ابراہیم علیہ السلام ترا رسیدلو صحیفی دا ابراہیم علیہ السلام نسنگ انکار کرو مطلب یہ داو ما انزل اللہ علی بشر من شیئن تقولو تچی سوائی دا مسئلہ اللہ اندیر آگی دا پکتا نوی تاسو رو وقتی دا تروسا نوی دا تاسو جوری کری دی دا تقدیر مدارک دا صورت ملک پا آیت بانی نقل کرے دی چی پیغمبران جہنمیانو نتپوس رو علم یاتکم نذیر قالو بلا قد جانا نذیرن فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شئے دلتوم دی ما انزل اللہ علی بشر من شئے قلنا ما نزل اللہ من شئے منگی چا اللہ اسم ندیر آلی گلی وی دا سنگ خبر تھا دیر خبری دی چی دو منلی دی کتابونی قرار کو اصل وی صفت حضب شوئے دی ما نزل اللہ من شئے مما تقولون تا سچو اے ندا اللہ ندیر آلی گلی دا خبری دین کی نوی دا اعتراضی وادوتا نچارا لے گو کتاب آگا چرا وڑے موسیٰ علیہ السلام آگے کتا مسئلہ نا آگے کی نوے شیل آتت تخیزو من دونی وکیلا داغو پا آگا جب آبانی چی تعبیر پا عربی داو دا خو آگے کیوں وا تورات کیوں و انجیل کیوں و زبور کیوں وا نتسنگوے چا اللہ دا مسئلہ اندر آلے گرے تورات کیوا اچار آلے گرے دے تجالونہو قرات اوو پکی ترانا وہ ہدایت دا پارا دا مخلوق نوران رنا ہدایت پا قرآن کی دننا ہدایت پا تورات کی ادننا پا قبل دور کی دا تورات نا بار چا ہدایت کود نو تیاریوی دا قرآن نا بار تو قرآن گوری ہدایت گوری نو تیار دا او گمراہی دا قرآن رنا پا گوری او بیا ادام زکا کہو دا لنناس آو کتاب تا جالونہو قراطیز کتاسواؤ کا اغا پانی پانی قرطاس کاغذ تا سکراغ پانی پانی اجزام کرد سد ویلو دی دا خودلو دی او سد صرف دا پارا دا تلاوت دی دا عمل کولو ندی نا قصاص حدود دا دا میان دا وقت کلو قصاص و حدود دا دی نفس دا تورات شریف دا عمل نا وقت کلو او زان نا نور تا حکام پا غده مردن نکلو تا جالونو قراطیر سرگن کر تاسو دیر راغینا تو دونا نو سرگن دوائے کاغذونا چی تاسو سرگن کری دی اپتن مساتل چندیر دیر احکامو چوینے بیا خاص رسول علیہ السلام تذکری دی پیغمبر السلام دو امت تذکری او دا آغا پا دنیا کی دا اخلاقو او دا عمالو کارنامی دا طولو کتابونی کوئی رشوی ناغیونو علی دا کتاب چار آولی گر وعلمتم ما لم تعلمو او در شیو تاستا پوکر شیو پا سبانه چه نتاستا معلومون استاس مشارانو تا تورات احکام دا کتاب دا دی قسم چارا لگره دی بنوی توه قروات اللہ اللہ را لگل لیکن کبول تو کنو ایخا نولی دروغ ناروائی زدو اینات بد شیره بی پریدتا فدیق فی خوضی انجلابون فدی غلط و ناروائی که چا غفی غلط کئی لگیای او لبی کئی قرآن راگه تورات مسئله پا خفل زیر پاتی شولا پا دم کولو بانج روپای غصر روا دی اصحابانو اغسطی دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خکار نیج سره دی اخلی و چه دم صحیح کئی پیسی پی اخلی داغی مثال دا دارو دی اغا تلاوت نده عبادت نده نی که دم نیولی پی نی عبادت آگی چیو نکی نیولی پی نمکو دم کن نکم زال برچا باین دمو کن نو گنانگار پی نئی مثال دا دارو دی دارو پا بای خرسائی نو دم پا بای خرس کا تاویز پا بای خرس کا کاغذ پا بای خرس کا اجرت آل دی اجرت آلی چی سشے مقرری لس روپے دی سل روپے دی سل روپے دی مقرر سشے ندی ستاستا خدا چی سجی ورک را اراکن دا خو اجرتم ندی دا خو تاوکر تخو جو آروک شوی اپرسی دا لدر که نور چی تنکی دا دی تو اجرت نیوی دا بولا گان جی سفہا دی اجرت پی جنم کی اجرت ست ہوئی دا سفہا دی الا انہم ہم سفہا لیکن لا یعلمون نتی کی اجرت ست ہوئی اور ٹکے اور جو پمخ اجرت نہ روا دے اجرت نہ روا دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اصحابان اغسطے ایدری بولی بی صحابین کتا سخیمال پہ کم برا خراکائی دیش بی دی پا دم بانی اغسطے چا سڑے دم کو مار کی چلو اگر جوڑ سو دیش بی دی چنو آغسطے سرگند خبر دا که خلق پا نوت سخروی وی تاسو پا کتاب دا اللہ بانی اغسطے دیر خط آرام کرے دی جہاد کی حسابہ ہے که غنیمت کی حسابہ کار چیو صورت دا اجرتو انہو اللہ ذکرہ للعالمین پند و نصیت قرآن مقام را گئے دار کتاب مبارک اندر لوئی کتاب دے انزلناہو منگراو لے گا دا کتاب تعارف غٹوالے پسو طریقو کی گی دا خط خط کے عزت و قدردانی رازی پسو خبرو باندی یو دا لکوال دا طرفا لکوال مرگرے دے دوستے او بل طرف تا لکوال پلار دے او استاز دے دا دی دوار خط قیمت سری تا یو شان تا نئی دا پلار دا خط قیمت قدر عزت او دا استاز دا خط قیمت قدر دیر زیاد تے پا نسبت دا خط دا دوست او دا ملگری دا دستنا بیا دا دوست دا خط قدر و قیمت زیاد تے پا نسبت دا عام لکوال بانی چی دا خط رو لیگی یو عظمت رازی پہ اعتبار دلیگون کی لکوال او مرسل پہ عظمت بانے پلوئے باندے دویم عظمت رازی پہ اگر لک بانے چی دی لک کی لکلی چی دی معمولی سری لکرے دے وہ خبری طولی دا کمال او دا پوہی لکلی دی او دا خیر خبری دی نو خط دار چاچی اگر تبی اصری تا قدردانی چی خبر دا خیر دا دوا درہما خط کی عظمت علوی رازی پہ اعتبار داغ خط داغی چی چی دنیا و آخر پاگی بانی موقوف بید گتا دا دنیا و دا آخر کتاب دا اللہ کی دا دره وارا کمالو نشتی رالی گون که اللہ مزامین دیر و چر او مزامین دا دنیا و دا آخر دا گتی پا منلو او دا بیلات کی پا آخر باندی نو دا دین اللوی کتاب با بیا بلکمی انزلناو او منگراو لیگو صرف دسین دا مبارکن دیر فائدہ من کتاب دا فائدو کتاب دے خیرون پا کیا چولے شویدی تصدیق کون کے داری بیا خط پا عظمت پا دیم راضی چی خبر ویدی ناغد یا معتبر کتاب پا حوالہ باندی ویدی مبارکن ابیا دے تصدیق کون کے داری چی دنروان دے انجیل سورات دا صحیفو تصدیق کئی فسکی فاصول دی دین کی کئی پا تفصیلات دا فروع کی نکی عقیدہ کی تو دغا کی تصدیق کی عقیدہ چی اغو ویلی دا قرآن آغا ویلی دا لادا غینا زیادتا پا تفصیلی ویلنا پا اعمالو کی اصولی طور بانی تصدیقی کی موز پا غو کی و موز پا دی امت کی روجہ پا غو و روجہ پا دی امت تا زکاة خیرات پا غو زکاة خیرات پا دی امت بانی دی نو دای پا طول باندی خودلی دا پا دی اصولی که تصدیق کئی تفصیلات جداو دا غو موز یو طریقه و زمین دا بلا طریقه دا غو عمال خیراتون یو شانتو زمین دا بل شانتو دی و اصل یو دی کانت صلاتو فلادیان کل لها شاسب حجت اللہ کی وی موز پا تمام آدیانو کو دا شی خیرات پا تمام آدیانو کو غرائب القرآن غالا نشاپوری وی موز روجا خیرات دا پا تمام دینون کیو نسائی دے کنا قرآن تصدیق دائی کی مصدق اللذی بینے دے خود خود کم تورات تصدیق کی دے کم انجیل دا اللہ دا تورات تصدیق کی قرآن دا اللہ در علی گلی انجیل تصدیق کی دو چی دا زان نکم جو اکرائی لکرے دا غی تصدیق نکی تک دا غی کم صحیح خبرشتے آغا دور کے چکل تصدیق کو قو قرآن چی دا خبری دیشتی آجی دا تورات دا انجیل نو آغا وقت کے دو میلو یو حرفون الکلمہ موازی تحریف کئی دا اللہ کتابون آیتوں نے بدل کئی نو محرفین تا آغا وقت کیوری دی او خبر پتا غزی معنی بس کری دا اس وقت قرآن تصدیق کری دا نو تورات زمان مانا نو دا خستا تورات تستا دا تورات تصدیق و قرآن نرے کری تنجیل دی تصدیق قرآن نرے کرے اچھ دا اللہ را لے گلے دا غیر کرے دے تا دا خبر تورا سندو خواہ تا تا دا چان دارا رسے دل لے سندی نشتے دے وچے چا سر چاپ کو جواب بولی کی اس دیات مشہوری نسخے دا تورا سلور دی دا سلور یو جے کریم دی ادا سی دی انجیل آو گورا پا سلور وارو کی تزاد دے انجیل دا لوقا یو سوئی انجیل دا متا بل سوئی انجیل دا یوحنا بل سوئی اور دا شان تا انجیل دا مرقص بل سوئی نا دا اللہ کتاب دے پاگی کے اختلاف سنگر آگل لے ذکر دا زان نجور کیا قرآن صداقت ام دغا جکر کرے ہوں کہ قرآن دا اللہ کتاب نوے لوجدو فی اختلافا کثیرا نا دے کے بعد یو بل زد دیرو مخالفت پا پکیتا ہو مخالفت نشترے دم رو گود کتاب کے دا دا اللہ کتاب دے نا پہ بندہ جوڑ کرے نرے دا کتاب میں اولے رالے کرے رے جو یہ رہے پہ تو ام القرآن نا مکے خلق مکہ معظمہ سرط الارض دریاب بانی پوگو بانی چلان دے بحری محیط کے پدی بانی اول زل جکم زگ وچ شوئے مایا شوئے رے از مکہ شوئے دا اگر خالص دا کعبے معظمی مکعب زیو دا خور مایش ولا دا دین ارو سو پار طرف کوری دل شروش ورسو ذکر اگر تا ام القرآن دا دنیا دا طول و آبادو اصل جرالا آمون دیده که تخلق ہویا رای نو دا مکی کی یراول طول دنیا تا اعلان کولو ذکر دا دا طول دنیا مرکز دی اور طول دنیا اسم دا حالت دی و مکه معظمه که حرم که داشن تا اس مدینه منواره کیون خبر کول دا طول دنیا تا شاعت که خورول دی پری روشی کونشی تیوی بانیه او کنی و دا طول دنیا تا خوری دل دی لیتون در ام القرآن و من حولا او چی دی چینا چاپیرا طول دنیا دا دا رسول علیہ السلام نبوت عام طول مخلوق تا دے دا مکین شروع شو دا فاران نا دا فارقلیت پا خون بارک خلو باندے اور طول دنیا تا غورسو رسول فرض کرو کد آغا آواز نہیں رسیدلے نو چی مسلمان زانتا ہوئی نو دا آغا پا ذریعہ بانے آغا آواز رسول دا پیغمبر علیہ السلام پا غفر دی چی آغا آواز رسی ومن حولا آتو چی یقین کی پا آخرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دو با یقین کے بے کتاب دا اللہ وانی منی بھائی او دو دا منزن اخفل بے حفاظت کی حایو حافظون عبادت پابندی بکی سوک دے ظالم دا غشانا افترا علاللہ کذبان پا اللہ درو جوڑ کل یاوی ما تواہی کی گی قادیانی ما تواہی کی گی غصم ما تواہی کی گی دا شانتا پکیتے ہو پیدا شو ریاض خنم باندے اے ما تواہی کی گی الہام کی کشمون رازی ارہ پیدا شو پکیتا یو بکی پیدا شو عثمان حاجی اغوی ما تواہی کی گی پیغمبر السلام پا سرگند زین امدل ترازی اما تا خونکی پا دیوالن مانی خونی کری دا شو آیا دا شو پیغمبر دا شو لی ما تا مخفو مخبان جرا کر لی نو خلق و نورم جور کلو وی صالح زلائی دا سر پا سر گبان دی دا پیغمبر سر ملاقات شیده و لیده ره دی تیو تیو اقیاد دی که رحمه اللہ تعالی و آر تری او جی کری دیا جو تا شیع پری خینه ده دا پلیتی سده انا دلیل ای را گون کری چه صالح زلائی دا پیغمبر علیہ السلام ملاقات شیده پا جسد اون توری سر دی خدا و بکر نلوی صحابی دی بیا صحابی تو ویل پکار دی آشان توی زن تو موتی ما نو موتی زن تا صلح خودن تو صحابی وای کنا ای صحابی مقام تر سدلم دا بی وزار و دروغ چی آلو زیون نا زن و دروغ سر وزاری نو اغل و کتی حرکتو کی از زن بی وزار و دروغی اغل زن نلقی گی دوم را درانی چی اولا که بی رخلا شکت ایتی پیدی کی بیا اولگی دا دروغ بوتان خوب کی درسته بی شکا مبشرات پیغمبر ام لیده شی خوب که بلچوک ام لیده شی خوب که خبریتر ام چی لیده شی اجسد انسیل سر لیدل از دنیا نتره ده نتی سنگینی ابو بکر صدیق و بسولون سو ننی لید عمر پا ارمان ده ننینی عائشه صدیق پا ارمان ده و کور که قبر ده و سراغه نینی بل ام المومینینی نینی عروس و شعر راشده چه ده اسلام پا تمسین ده لگی اغمه پا خوب که لیده ده امالا دل تراغ خل کل تھی مال دل تر جی رے دل تھی نم بسفر میں روم بسفر میں روی و باز آئی بسفر میں روم حضرت سیدی و مولائی بسفر میں روم چه فرمائی بسفر میں روی و باز آئی بسفر رفتنت مبارک بس ر پیغمبر دا قبر نواز کے نہ پارسی والا کہ جواندیو پارسی والا نو آتا آلتا جلال پارسی والا شاعر شو وما هو بقول شاعر پیغمبر شاعر نہ دین شعر اور نو آتا پردے شاعر سے نہ شو لے اج قبر نواز کے بسفر رفتنت مبارک باد بسفر میں روی و باز آئی بیا برا شی ہوئی بولے دروغ ہوا ہے ادا سے کتابوں نے کلی کری ادا چمنی اگر دیو باندھے رے اچھی دا نہ منی اگر یو باندھے رے نو دا دو باندې خره کړه یو باندې خره یو خره وعده او سره شریک کړه دې ته وی دین دا دیو باندې کرامات نه لکه دا کرامات څه کو دا خدای توب وای تا خدای توب هم غو الله لمن لا اله الا الله پیغمبر لم خدای توب نه منو اره رسو خبرې کوي څوک دې غزارین چې جوړ کی په الله باندې درو دا سویری داسې غلطه فتوا ولیکي غلط کتاب چاپ کی خلق و تدی اشارہ ور کی اور خلق کو ایجاد دین کتاب دے اللہ بدا سی وہی دی ادا بجو دینی چا اللہ وہی دی نو دے اظلم من استرا او قال وہی الی ولم یوحى الی شیء اسوک چو ای تغ ظالم دے اسوک چو زبا جوڑ کم راو بلے گم پشان داغ چا اللہ رالی گری دی نو سلمہ زوم وہمات شیرا ابو بکر صدیق تا پوسو کو دب زاخہ د وفد نہ ویستاسو مسلمت سوی لیدی اگر تا سو احرات لرا وی اگر تا وحی را غری و او اگر وحی که دا ویلو العجنات عجنن الخابزات خبزن اللاقمات لقمن ان قریش قوم ظالمون قریش ظالمان دی روڑی چی اگیگی روڑی چی پخی بیا چیتینا دوڑی من دی دا دلیل دی چی قریش ظالمان دی جی کوئی رضی اللہ تعالیٰ نو وے حکم رخ شے خوار شے ساسو عقل چرتا ہوں دیکھے دو وحی سدے دے گئے دا دو وحی خبری دی وحی وادا خجی سجا غیر پیغمبر دا وکڑے ہو وی سرو کی پیغمبر آشتے نو پدی خود کی ولی سدے اٹولیو شن تا برابر دی نو زم پیغمبر آشتے نو غیر دا غیر دا لومت پیدا کر پیغمبر الامت دیر پیدا کی مرگی شری دا پیغمبر دا پیغمبر امتیان دیر اگر سر پیدا شو مسلمه و کافر آن شولا دا نبوت سر شریکوم پا چل والی راو اختا ابیار توی انا قومی الالمغدا آقا کتاکی تلا شما تا بزل خبری کو زل خبری اکنی پیو برسام رالا وی زمان استاجو پیغمبری شریک شولا وی مهر وی مهر دا ما سلطان از سار موز بیتا تا موافتا امت تا مواف اگو تو چنگ معاف کر اوے معاف دے ویدا کا پیرا پیغمبر آ تیلا لرا نوڑو خو موزی را تمعاف کر نموز خود دیون رو تشرا تمعاف کئی دخل کو پیغمبر آمی نایری ندی ازمانگ آغا نبیتنا ارسا نتوخو بیها ازمانگ آغا پیغمبر آدھا ملتنا گیر چا پیر تواف کو دور دیتینا او قال وحی ایلی ولم یوحی ایلی شیعون یا وی زمان دغا سے جوڑ کم لکچے اللہ رالی گلی دی ارمان ازیز ظالمون کلچے بدا ظالمانی پسختو دمر کے فرشتے بھوک دو ان کے دو تدلا سنی اخرجو انفسکم وائی بوتا فرشتے رہو باسے ساون اقبل ساپ پچی گی یری گی چید اللہ عذاب لتے دی اخرجی ایتو النفس الخبیثا فر جسد الخبیث الہ غضب اللہ دا اللہ غصے و دا اللہ قہر تروزا یا پلیت روحا پا پلیت تانی که بار تا روزا راو آتا ایتو النفس الخبیتا او چی نراو دینو فرشتی وی والملائکتو باسطو ایدیم سورت انفال پنزستم آیت کیم دا جکر کردی والملائکتو یضربون وجوہم وادبارہم فرشتی بے پا مخونو مخونو وی او فرشتی پا شاگانو بانی وی روح تو روزا روزا فضور اتنے رو باسی سورہ محمد کی امداز کر گئی فرشتے بے ہوئی اب فضور بتسا رو باسی سنگ فضور رو باسی اللہ وہ تپوسوں کو چدستا دا خطو تکلیف رات اوخی چدا بسنگ گئی وی مخ واراو مخ واراو او فرشتا پا آغا شکر چی پا کم شدک با انخصا غصول رازی معذب لا پا آغا شکر چی چو قتل موسیٰ علیہ السلام بیسود و غوردی بی حوش شو از صورت تا چو قتل نو بی حوش شو وی چو نور عذاب نی نو دا عذاب دا طول نو زیاد دی مثالی ام خود را دی پا گیارا باندی در ایخم و تادر واچو او کلکی که بیای رای کاغا چرای کاغا نو طول ترون تنو خاطا جاغ پاتی و سر پاتی شو وی داسی روح و باسی چرای کاغی نو طول وجود را طول شی والتفت ساق و بساق الی ربک یوم ایدین المساق اردو که طول تاو شی اندامون طول تاو شی چرول شی دا چن را کاغی او غخ اوزانگی بیا داس سخ حالت چه اللہ طول مسلمانان تیسان که یا اللہ اخرجو انفرسکم رو باس ساون اخفل او دا پا زنکدن که دی منگا تی چا پیر ناسیو پا کارت یا پا بستربان پروسته یا پا اسپتال که دی داکتر تو مولار لی فرشتی وی قرآن وی او پا مخم و پروست باندیم وی اگر چی دی روری مو باسی نی زف مخ و ولو پیگم و نی پشا نی چی آرم نی روری آرم لا جوانده دی پا حیات جسدی یا انصوریه سرا جوانده دی او دا حالات پی یقینی درات دوری انا پی زفیگم نی پی داکتر پیگی انا پی زبر پیگی انا پی غیر زبر پیگی سو پی نی پیگی او حیات جسدی دی عنصوری دی اپی نی پیگو والی پی نی پیگو حیات جسدی عنصوری دی خود دنیایی نی دی برزخی دی وست دا حالت چه کل شورو شو او دنیا ختم شو او من ورائیم برزخون لا یومی یباسون پر دیو لگی دلی دی بیا پورتا که دو پوری دغه جندون اگر که ده تانی سره ده تانه انصوری ده و برزخی نده نسوک پی نپیگی نزو منگ آوری ننه منگ آورو آوری منگ آورو ناورو چه جروری باسی از فرشتو پر دزاره جورده نی آورو نبی پیگو نچه قبر که چه خو اوسوی حیات دنیاوی یا جسدی یا انصوری یا ورکشی یا چه پده کرد ده تا پروتی ده دنیاوی یا نده او جسد انصوری دی حیاتش دی نه چه برزخ تلال نو چه سنگ دنیاوی یکای او دنیاوی دی او چه ده دنیاوی یا نه حالات ده تولی نترگندی گی او حالات تو گو رکن تیس خطون و تیس خون و تین نینن یو کم سلش ده هاگان خاماران پیارم شی بیدی نبانده ده جنت نو تلال رو بزاد شویده ده دوزخ نو تکرکه شویده قبر مد دل بسر خور شویده او ده بل قبر را ترشه چه پخته پیو بل که ننوتی دی کم تینی چه دنیاویه دی ولی نینی تر او دنیاویه دی او زرور که زرووری نو ده غطو هر خبر هر تغطی هر تا ده غطو هر تغطی نو چه غطی جو هر خبر غطه ده هر تغطی نو سبر سرو که اخری جو انفرسا کم الیوم تجزون عذاب الهون نن دعوه سزا در کولیشی تاسولا دا عذاب او دا سزا دا زلس بکاوی دنیا که تا عزتمن وی خلاف دکو پر سبب دیده چیوی پا اللہ بانی ناقی وی تاسو دا اللہ دایتون نمزان لوی گانا تستکبیرون لوی گانل سری تکبر خلق دیتو وی چی پزرو که غطواله دی او پر تکبر بانی گردی و دیر نشگر دی نا سریا تکبر پیغمبر علیه صلات و سلام بود با طور الحق و غمت الناس ده حق نزان لوی گنل خلق نزان لوی گنل خلق زدان نسبق گنل او ده حق مسئله نزان لوی گنل قرآن تا کیناستل ده قرآن ده کول مسئله و ریدل عالم تا کیناستل ده دی نزان لوی گنل چه ده زما کار نده ده زما رولی تیشی جو زال لزمولای ما زال لشیخم زال لزبرگیم ده ده تکبر تستکبرون زانم لوی گانا حق نه خبر شه و بیا پی عمل نکه پی پیگ دی داده بطر الحق از ایل کولی لقد جوتمون آفرادا یکینن راغ لیتا سنگلا تنی تنها راغ لیل آلما منگلا تشتور راغ لیل آلما بلکل خالی در زرو کی تشدو پورم نیشه زرو کیم ختم شه ده روح پوری کپنش ده روح دغا شه ده دازه چی تایم ام دق زما روح دی و زما سر عنصر تل شده جسد عنصری جسد نزده وجنه وجود غد دی آقا صرف نور دی نورانی دی ناغا وجود دو عمران دے نوک کی دروح نوک دے گوتا کی دروح گوتا دا دا دے تنی مثال دروح دا پارا دا سے دے لکدا جامد تنی دا پارا جامد وجود مناسبی جامد لرے کے وجود بربنش دغشان جامین وجود واسے نو اصل وجود سرگنشی نو دا دا موجود تنا دروح دا پارا مرکب دے او دا دروح دا پارا جامد نو چی روح تی اوات نو تنها پاتشو مرکبی نشته دے حسو یوازی پاتشو نو اغیر سرا جامد نشته دے آغا جامد چی اللہ ورکی دا عقیده و دا عمل اغیر نشته دے نو دا دل تا پاتشو دا روح دا عالم امر نو شاہ سے گوی اغا پخپل مقام لرار اور قبر میں پڑا ہے دھڑ اور وہ سنتا نہیں قبر دے سورت روم آیت بانی لکی کی سورت فاطر وی دے روح او تانت دوار چیز دنو نو روح دا عالم غیب و قولی روح من امری ربی اغاغ مقام تلال اور تانت دا خاور نا جوڑا خاور کی پاس شاور قبر میں پڑا ہے دل اور وہ سنتا نہیں اغا ناوری شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالی ہم دا دو پا قول معتزلی دی دا دو پا قول خارجی دی از دو پا قول بانی اهل سنت و جماعت نخارج دی دو بندیان پا قول دا اهل سنت و جماعت نخارج دی زکر آقا وی نوری کنا نو نوری زکر چه حیات دنیاویه نده حیات بردخیه دی از بردخ دا دیده سرط واسطه نیسته اور قبر می پڑا ہے دھر دا روح در اطلو نوی یوازی تانا پرتا دا آقا دو پا قول مماتیم دی اپا دو پا قول بانی پا آقا پسی کچا منزون کردی نمونزون مکروی تحریمی کردی او گنانگار دی دا دیده که ندارو کتی مخی تای بوزه سی وڑا قوائی الحبرکتو فی الحرکا حرکتو که پا مخی بوزه بوزه مخی تا چه پتی ولگی دیو بندی چه تا دیو بند ستا وی پیجنی دیو بند نو داوی قرآن تشتو رالی فرادا دو مانو بانی فرادا عن المال او فرادا عن القوم ند سر مال سے نہ مددگار سے کما خلق نہ کما اول مر رہا لکہ چنبی دل میں پیدا کری وائی رنبے درچ میں پیدا کرے نہ سر جامع نہ دی مالو نہ دی قومیت سے حیثیت سے مقامو پری غتا سوات خول نہ کم چمی در کری دلا چی مخی میں پیدا کرے نو ڈالا دی نو قوم اغد اغا سرالی اچھ میں پیدا کرے وی مال میں در کرے اغد نمرو سپادی رو نینی تاثران دا فرادا دو معنی ما اکرے دو مطلبا نو پا دوالو بانی دو خبری تفریح که یو لالی تا تنہارا علی نو مال دسرنشتے ترکتم ما خوولناکم ورا ظهورکم روستو پادشو دشاگانونا اسقاتیو پسی اکر خیراتونی اکرونو داو پسی لالا دا اوی دا چه دے دلا نیخ کرے نو مخی اولے گا نو اغا بلا پروکی ادوبا راشدر شو کی جیبون اڈک کی روان شیتینا مخیط علمالو لگا اللہ وی ترکتم ما خوولناکم ورا ظهورکم کدا مال مخیط رہے اللہ تقبول شوئے نو دا بینوی چه تا خو مال روستو پرے خو اوی ترکتم ما خوولناکم قرآن رشتیاوی کدا دروغ جن قرآن رشتیاوی کنا دا تاسو جسو ٹوڑکا اکرلا دا مخیط لانرلا ذکا اللہ وی اغا تا روستو پرے خیری اسرار راغلے تشتور اغیبان خو ڈاکوان پیدا شو ڈاکوان اونوٹل او وایغست دن یو مڑی کی مسئلہ کولا چه دا بیدات تے دا جو کینول بیا قرآن گردول بیا دا نور تا تقسیمول و دیرول دا طول ناروا دی یو استاد را توی ایرامولی سے دی وقتی دی میراس مسئلہ پا کاروا دا پختانی میراس نور کئی نو دا ضروری وان نو ماوی ما خود میراس مسئلہ اکڑا کنا یہ سنگ تاسو که دی میراس تینی دیلی ما داووی چه دا تاسو چه کوای دا ناروادی ستاسو پکی برخ نیشتی او تاسو پکی دا لبرخ جوڑا کرلا نو ستا پکی برخ نیشتی تی پریدا دی پختانو سرو بیاز جوشم بیا بولویشم نو تتی نا دا وقت نا داکاو کی نو چه تا داکاو کرا پا استاز یادی گی نو اگر دا کورو علمو شروی زو خداغن جا داکا ماری نو زو بیدی نور رو نور کم نو نر خوتا وقت کلی تر خپل له توبو باسا پختون سر بگورو اب سمشی ترکتم ما خوولناکم ریم کتا سوات چیدر کریو دل منگارو سوشاگان استاسونا تاسو پس شیران غی دو مانا و فرادا سوک دو سرنو در نشتی وانا راماکم شفاکم نینو تاسر استاسو خلاس ان کیا چی تاسو گنل چی دو دی تاستا پی خیر رسولو کی صدار فیکم فی نفعکم فیکم فی ضرکم شرکا دی صدار ناغ چر تا دی چنن تا مددو کی سفارشیم نشتی لقد تقطع بينكم يقينا سلون وسوساسو میں کی اس دنیا پات سولا دنیاویا جسدیا انصوریا نرے اس برزخیہ دے حیات برزخیہ دے تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تظلمون روح سوساسنا تو چتا سو گنل تا سو گنل چم تا فائدہ را سی اغان تا ختم چ پلاس بان سرا نرد واخر دعوانا الحمدللہ اللہ. Thank you.